وجبير بن أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو بينهما أمور كثير تبين من الواجب متشابهات مشتبهات هنا متشابهات أو مشتبهات أو مشبهات بينهما أمور متشابهات أو بينهما أمور مشتبهات النساء لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه كتك رواية كتك رواية نجين يقول يوشك أن يرتع فيه يبتفون من الواجه يقع أو يرتع ها؟ يرتع أقول لك تقول من يقع يوشك أن يرتع فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ألا إن لكل إن في كل جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله يصلح أو صلح كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كذلك حديث متفق حديث مبوكيه وتوقع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يمبوكيه وتوقع النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال مسيم النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متوم صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وهكيك حلالي فواز كتك بعض نسخ المقوجة الحلال بين بلا إن الحلال بين والحرام بين كتك بعض يتابع كتاب إن الحلال بين وهكيك حلالي فواز يعني هيدا الجفجة سأقول بمثال وجه القرآن من يزمن سبحانه وتعالى معينيش يلي يلي حرميش قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم كذلك سورة الأنعام كذلك سورة الأعراف يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله كأيميشة اللي هو حرام سيما من أرميشة ملواه وكهذا كتاج إمامه اللي هو حراميشة كما إذا في مكوجة آياتات الله تبارك وتعالى وزم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق قتاج ليكوا حرام كذلك كما إذا هي ويتسيني الله تبارك وتعالى وسمى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نادي الجنيز يقول يا تاج أمامه يا محرمات قل إن الحلال بين وإن الحرام بين وهكيك حلالي كواز نجام مامو يا حلالي كواز na mambo ya haramu yako wazi. Lakini wa baina huwa umuru mushtabihat, baina ya halali na haramu kuna mambo mengi yenye kutatiza. Wa baina huma umuru mushtabihat, na baina yake ni baina ya halali na haramu kuna mambo mengi yenye kutatiza, yanakuwa yanatatiza. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, hawayajui mambo hayo wengi katika watu. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, hawayajui mambo hayo wengi katika watu. Kuna mambo ya kutatiza ambayo watu wengi hawayajui, ila wachache ambao Allah tabaraka wa taala amewafahamu. Lakini awamu nnas, watu wa kawaida, wengi hawayajui mambo hayo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atumbia, famanittaqa shubuhat, yule atakayejikinga na mambo ya shubuhat, jambo halijakuwa wazi kwake yeye hili ni halali au ni haram, akaona kwamba kwa usalama wa dini yangu mimi sijifanye jambo hili kwa sababu sina hukumu yake, akaliacha kwa kujikinga na mambo ya shubuhat. Famanittaqa shubuhat, basi yule atakayejikinga na mambo ya kutatiza, mambo ambayo hayako wazi, faqad istabra li dinihi wa irdihi, huyu atakuwa amejitakasia dini yake na heshima yake. Kwa sababu sijui hukumu yake ni nini, inawezekana jambo hili likawa ni halali au jambo hili likawa ni haramu, kwa mimi silifanye jambo hili mpaka nibainikiwe na hukumu yake. Huyu atakayefanya hivyo atakuwa tayari ameshaisafisha dini yake na heshima yake, amejiweka mbali na uchafu ule. Waman waqa'a fi shubuhat waqa'a fi haram, na yule atakayeingia katika mambo ya kutatiza atakuwa ameingia katika haramu. Hajajua hukumu yake ni nini, kwamba jambo hili ni halali au haramu, lakini wacha nifanye hivyo hivyo, akaamua akaingia kulifanya jambo hili, atakuwa ameingia kwenye jambo la haramu. Narudia tena, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innal halala bayyinun, kwa hakika halali iko wazi. Mtu ajue kwamba hii ni halali, vitu vya halali vinafahamika, watu wengi wanavijua. Wa innal harama bayyinun, na kwa hakika haramu pia vile vile iko wazi, watu wengi wanajua kwamba hii ni haramu. Lakini wa bainahuma umurun mushtabihat, baina ya halali na haramu kuna mambo mengi yenye kutatiza. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, hawayajui mambo hayo wengi katika watu, kwa sababu ya taaluma, wengi katika watu hawayajui mambo hayo, hukumu yake yanatatiza kwa wao. Kama vile mambo ya halali yapo yanofahamika na ya haramu yapo, lakini yapo mengi ambayo yanawatatiza watu, watu wengi hawayajui. Sasa yule ambaye atajikinga, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema famanittaqa shubuhat, yule atakayejikinga na mambo ya kutatiza ambayo kwake yeye hajui hukumu yake, akaamua kujiweka nayo mbali, faqad istabra li dinihi wa irdihi, huyo atakuwa ameitakasa, amejitakasia dini yake na heshima yake. Waman waqa'a fil haram waman waqa'a fi shubuhat, na yule mwenye kujiingiza katika mambo ya kutatiza, waqa'a fil haram, atakuwa ameingia katika haramu. Sije akasema baada ya mimi nilikuwa sijui, mimi nilikuwa sijui kwa nimefanya lakini sikujua bwana, hapa atakuwa kujiingiza katika haramu, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa na anayo nafasi ya kujikinga na shubha hiyo. Karai yar'a haula alhima, huyo mwenye kufanya hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam huyo anamfananisha huyo anayefanya mambo ya kutatiza tatiza ambayo hajui hukumu yake. Karai ni kama mchungaji, mchunga mbuzi mathalan au ng'ombe. Yar'a haula alhima, anayechunga kando kando ya wigo, pengine kuna shamba la mahindi na shamba la watu. Sasa yeye anakuja kwenye mpaka hapa, anachunga wanyama wake, alafu wanyama, asema Mtume anasema yushiku an yartaa fihi, anakurubia kuwalisha wanyama ndani ya lile shamba, yani kawaleta mpaka mpakani hapa, anakurubia kuingiza wanyama wake kwenye shamba, alafu baadaye aje anasema mimi nilikuwa sijajua mpaka, mbona umekuja mpaka hapa mpakani unaje kuchunga wanyama wako. Karai yar'a haula alhima, huyu anayekwenda anayepita kando kando ya mambo kutatiza tatiza ni kama mchungaji anayechunga wanyama kando kando ya wigo, yushiku an yartaa fihi, anakurubia kuwalisha wanyama wake ndani ya hilo shamba, ndani ya wigo. Ala inna likulli malikin hima, fahamu kwamba kila mfalme ana mipaka yake, si watu wana nchi zao na dola zao na mipaka yao, kila mfalme ana mipaka yake. Wa hima Allahi, na mipaka ya Allah tabaraka wa taala wigo wake, maharimu ni yale mambo yaliyoharamisha. Inaposema tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Allah tabaraka wa taala, fala taqrabuha, msikurubie. Au tilka hududullah fala ta'taduha, hiyo ni mipaka ya Allah tabaraka wa taala, msivuke mipaka ya Allah. Wala inna hima Allahi maharimu, mipaka ya Allah tabaraka wa taala ni zile, ni yale mambo yaliyoharamisha, kusisogelee. Hadithi inaweka wazi, Mtume sana salama apiga mfano wa wazi wa mtu ambaye anachezea mambo ambayo hajajua hukumu yake. Fanya lile ambalo unalijua, lile unalijua kwamba ni halali, una dalili za kufanya hivyo, lifanye. Na lile likubainikia kwamba hili ni haramu, liache. Na yale ambayo yanakutatiza kutaka kufanya jambo hujajua hukumu yake iko vipi, uliza kwanza. Lakini desturi ya watu wengi, anakuwa mtu anataka kufanya jambo hajajua hukumu yake, afanya kwanza, baadaye ndio anakuja kuuliza, eti hivi mimi nilifanya hivi na hivi tu vile, sawa, kashafanya tayari. Kwa hiyo huyu anayefanya jambo bila ya kutaka kujua, na hali ya kuwa hukumu yake haijambainikia, ni mtu ambaye ni sawasawa na yule mtu ambaye anawalisha wanyama wake jirani na mpaka wa shamba la watu makusudi. Kwa hiyo kama mazao ya watu yataliwa, itakuwa yeye ana dhima, atawajibika katika hilo. Tarra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yartaa fihi, ala inna likulli malikin hima, wa kila mfalme, kila mfalme ana mipaka yake. Wa hima Allahi maharimu, na mipaka ya Allah ni yale aliyoharamisha. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ala inna fil jasadi mudgha, fahamu kwamba ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu kuna kijipande cha nyama kimoja, mudgha, kimekaa kama nyama iliyotafunwa hivi. Katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, kuna kijinofu, kila mwanadamu yuko nacho. Ala inna fil jasadi mudghatan, inna fil jasadi mudghatan, ndani ya kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Idha salahat, kipande cha nyama hicho kikiwa kizuri, salaha aljasadu kullu, mwili wote unakuwa mzuri, ni kama injini ya nini, ya mwanadamu. Sasa ndani ya mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha salahat, kikiwa kizuri kipande hicho, salaha aljasadu kullu, mwili wote unakuwa mzuri. Wa idha fasadat, na kikiharibika kipande hicho, fasada aljasadu kullu, mwili wote nao unaharibika. Ala wa hiya alqalb, Mtume sala salama asema kipande chenyewe hicho ni moyo. Moyo ni kipande muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Moyo ukiwa mzuri, mwanadamu wote anakuwa mzuri. Na moyo ukiwa mbaya, mwanadamu wote anakuwa mbaya, tena anakuwa mbaya zaidi kuliko nyoka. Anakuwa ni kiumbe mbaya kabisa kwa sababu ya ubaya wa moyo wake. Kwa Mtume sana salama anatuelezea kwamba sehemu kubwa ya mwanadamu imetawaliwa na moyo. Kama sio mwili wote, basi ni sehemu kubwa, tuseme mwili wote mwanadamu umetawaliwa na moyo. Na hakuna mwenye mioyo miwili, kila mmoja na moyo huu, na moyo huu mmoja. Ma ja'ala Allahu li rajulin fi qalbihi am fi jawfihi, fama ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Ahzab, Hakujalia Allah tabaraka wa taala kwa mtu mmoja ndani yake kuwa na mioyo miwili. Hajifanya yeye na mioyo miwili. Ma ja'ala Allah lirajuli min qalbayn fi jawfi. Hakujalia Allah tabaraka wa taala mioyo miwili kwa mtu mmoja ndani yake. Kila mmoja ana moyo mmoja. Moyo ambao ukikaa vizuri, yani ukiwa umetengenea, basi mwili mzima utakuwa mtu tonekana ni mtu wa maana, aliyekuwa na faida. Na moyo ukiharibika, mwili mzima wa mwanadamu unaharibika. Sasa kwa sababu kwanza moyo ndio masdari ya kila kitu, wataalamu wa Kiislamu wao wanasema kwa mujibu wa aya za Qur'an, wao wanaeleza kwamba akili ya mwanadamu iko katika moyo. Akili ya mwanadamu iko katika moyo. Tofauti na watu wengine wanasema kwamba akili iko kwenye ubongo. Bali wanasema ubongo ni sehemu tu ya kumimina, kuna mawasiliano baina yake na moyo. Kuna mawasiliano baina yake na moyo ya karibu sana, baina ya ubongo na moyo. Lakini akili yote iko ndani ya moyo. Nakubali. Sio sharti mtu akubali. Lakini hivi ndivyo ilivyo. Anasemaje Allah tabaraka wa taala? Afalam yasiru fil ard. Kale sura al-Hajj imekuja. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi as-sudur. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, hivi hawatembei katika miji, hawatembei katika, afalam yasiru fil ard, hivi hawaendi wakatembea katika ardhi. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, ili wakawa na nyoyo za kuweza kufahamu, nyoyo zilizokuwa na akili. Na kuna aya nyingi zinazoonyesha kwamba akili ya mwanadamu mzunguko wake wote uko kwenye moyo. Kwenye moyo. Na ubongo una nafasi, unasema ni kama unaongeza ile speed ya moyo kufahamu. Mtu anasema mbona sasa mtu kama akiwa akili yake imechoka, nasikia kitu cha muuma. Inaonyesha kwamba akili ya mwanadamu kwenye ubongo. La. Au ubongo ukiharibika mtu anaweza kuwa kichaa. Viungo vyote vina mawasiliano. Kuna vitu vingine vikiharibika, mathalan uti wa mgongo ukivurugika, ukiharibika, unaweza kuparalyze katika mwili wako, ndio. Au kuna baadhi ya mishipa ikikatika, unaweza kupoteza ufahamu kabisa, na wala haiko katika ubongo. Au unaweza usione, au unaweza usisikie, na mishipa hiyo pingine wala haiko katika sikio. Kuonyesha kwamba mwili wa mwanadamu Mwenyezi Mungu alivyoumba una mashirikiano, kama Mtume SAW anavyosema, mathalu lmuminina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathali ljasad idha shtaka minhu udhu tadaa lahu sairu ljasadi bilhumma wassahar. Bilhumma wassahar. Mfano wa waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao ni kama mfano wa kiwiliwili. Idha shtaka minhu udhun, kikiugua kiungo kimoja tu, tadaa lahu sairu ljasadi bilhumma wassahar au wassahar, mwili wote unaitana. Mtu anaweza kupata homa akakesha asilali kwa sababu ya sehemu moja tu. Muttafaqun alayhi, hadithi ya Abi Huraira, muttafaqun alayhi. Mfano aingie mdudu kama sisimizi katika sikio, afanye fujo sana huko, kidudu kidogo, tuweze kusema basi sikio langu mimi nitaliacha hivyo hivyo kama lilivyo, ngoja nilale mwili mwingine, sasa sehemu nyingine katika mwili ulale. Jicho alifumbi wala usingizi hauji kwa sababu ya mdudu aliingia katika sikio. Sasa si ulale sikio, si ndio ulishughulikia sikio tu? Lakini haiwezekani. au kidole mathalan kimeingia mdudu, pengine kidole kidogo cha mguu huku cha mwisho kabisa kina mdudu mathalan, au kimeingia mwiba, unasema mwiba huu acha niuache kwanza, nitautoa mwezi ujao, eh, acha mimi nipumzike. Huwezi kulala. Kwa nini? Kwa sababu mwili wote unakuwa una mafungamano. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu una sehemu kubwa sana katika kumuendesha mwanadamu, kwa sababu matashi yake yote yanatoka moyoni, maamuzi kwa moyoni. Na Waislamu yani kila mmoja amepewa kifuko chake cha siri ndani ya moyo wake, anajua yeye peke yake. Mtu anaweza kukaa miaka ukamwona kwamba huyu yuko hivi, kumbe ndani yake iko tofauti na vile unavyomdhania yeye. Ule usiri anaujua yeye mwenyewe, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa, ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Allah anayajua yale yaliyo dhahiri na yaliyo jificha, na anajua siri na yaliyo jificha zaidi. Ni alimu bidhati sudur, yeye ndiye anayejua yaliyo ndani ya mioyo ya watu, na kila mmoja ana kifuko chake cha siri cha kuweza kuhifadhi katika moyo. Kwa hiyo anaweza akadhihirisha lile ambalo silo lililomo katika moyo wake, kama walivyokuwa wamefanya wanafiki wakayaficha yaliyo ndani ya nyoyo zao, wakaficha ukafiri wakadhihirisha Uislamu, wakasema amanna, au wakashuhudia kwamba wewe Muhammad ni mtume wa Allah tabarak wa taala, kumbe sivyo. Kwa hiyo moyo una siri kubwa sana, na kapasiti yake tuseme ule ukubwa wake wa kubeba mambo, si tuseme kama hatuwezi kusikilizia kwamba sio ni GB ngapi. Si katika kompyuta tunasema kwamba hii kapasiti yake labda GB 120, kama ziko labda zaidi hapo 500, 1000 GB. Ni sehemu kubwa unaweza kuhifadhi vitu vingi. Sivyo moyo wa mwanadamu ulivyo. Unaweza kuhifadhi kila kitu katika ulimwengu na kumbukumbu zake. Ukahifadhi mpaka harufu za vitu. Kama uliwahi kule Fenesi miaka hiyo ya 70, ukiletea tulivyo, hili nilikula wapi mimi? Ushakumbuka tayari, kumbukumbu inarudi haraka kabisa. Sio mnanielewa? Kama kuna kitu uliwahi kila siku nyingi ulipokwenda mahali fulani na umeshikisahau, au umenusa harufu ya maua fulani kipindi ulikuwa mahali fulani huko kwenye utoto. Katika utu uzima wako ukisikia tu ile harufu, wakumbuka kwamba mimi harufu hii nilishawahi kuisikia. Kumbukumbu inakuja haraka kabisa. Hivi ndivyo mwanadamu alivyo. Huwezi kumfananisha mwanadamu na kompyuta wala na kitu chochote. Mwanadamu ni kitu kingine. Mwenyezi Mungu ndivyo alivyomuumba na kumbukumbu zake. Hata baadhi ya wanyama ni mambo hivyo. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu ukiwa umesimama vizuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiukweli, basi hata matendo yake yanaonekana. Ndio pale akasema mmoja katika mashairi wa Kiarabu kabla Mtume صلى الله عليه وسلم hajakuja, yani kabla ya Uislamu, akasema lisanu al-fata nisful wa nisfu fuaduhu, mwili yani ulimi wa mwanadamu ni nusu. Au kwanza kabla ya mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lam wa mahma takun inda mri'in min khaliqa. Tabia yote aliyokuwa nayo mwanadamu, tabia yote mwanadamu aliyonayo, wa in khalaha, hata kama ataidhania tabia hiyo, takhfa 'ala an-nasi, kwamba itajificha kwa watu, tu'lam, itafahamika, iko siku itajulikana. Mtu mwenye tabia yake akaye atakapokaa, akijificha atajifanya yeye mwema, anajifanya kama ana tabia mbaya, iko siku atakuja kujidhihirisha. Ni kweli au si kweli? Mwenye tabia yake labda akome kwamba sasa mimi bwana basi, lakini kama akome kwamba tabia ile iko nayo, ajificha tu, basi iko siku atakuja kujulikana. Kisha akasema pia vile vile, lisanul fata nisfun wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratu al-lahmi wad-dami, ulimi wa mwanadamu ni nusu, na nusu yako ndani ya moyo. Kimwana mtu azungumza yale anayozungumza, huenda yakawa ni nusu yaliyomo ndani ya moyo wake, ni tafsiri yaliyomo ndani ya moyo wake, kuna mingine ikayabakisha. ونصف فؤاد فلم يبقى هاكو هكونا كلي شبكية إلا صورة اللحم والدم سبقوني بيشة صورة ينام ندام لكن من آدم مونيوي أنا أصغريه من آدم يوتي نكتك فيتو فيك في دوغو في ويني kijinyama kimoja kiko katikati ya kinywa na kinyama kingine yuko katikati ya kifua. Vijinyama viwili, ulimi na moyo. Mwanadamu yuko namna hiyo. Kwa hiyo ulimi umehifadhi kila kitu. Yaani ni moyo umehifadhi kila kitu, ulimi ndio unaoabiri yaliyomo katika moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu akiutengeneza moyo wake akaufanya vizuri kwa sababu kwenye tauhid lillahi tabarak wa taala moyo wake kiwa sawa sawa na matendo yake tumeona yameelekea yako sawa sawa mtu ambaye ni mungwana alivyo kwa kisawa sawa moyo wake umesalimika na ghilli. Sasa moyo una maradhi mengi, tutakuja kueleza kwenye darasa nyingine tukufuatia insha Allah. Moyo una maradhi mengi sana tena mabaya, na maradhi ya moyo ni maradhi mabaya sana, ghilli, hiqdi, hasad na mambo mengine. Mtu akishakuwa na maradhi haya basi atakuwa yuko kwenye matatizo. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumwelezea Nabiullah Ibrahim katika sura ash-Shu'ara nadhani Nabiullah Ibrahim asema wala tuhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ewe Mola wangu usinifedheheshe mimi, usinipe khizi ukanidhalilisha siku ya kufufuliwa, siku ambayo haitomsaidia mtu mali wala watoto. Na kweli siku hiyo ambayo siku ya kiyama mali haiwezi kusaidia wala watoto hawezi kusaidia, kwa sababu huyo ana mali nyingi, tutamheshimu apewe heshima yake au atatumia mali yake katika kupata mambo mazuri, la wala watoto hawatosaidia kitu. Illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa yule atakayemwendea Allah na moyo uliosalimika, umesalimika na maradhi yote. Sasa kuna umuhimu wa kuyafahamu baadhi ya maradhi ambayo mwanadamu akiwa nayo hawezi kupona mbele Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo moyo kwa kitu kueleza kama alivyoeleza Mtume swalla sallama, ndani ya kiwiliwili kuna kijipande cha nyama. Kikiwa kizuri kipande hicho na mwili unakuwa mzuri, kikiwa kibaya kipande hicho cha nyama na mwanadamu naye anakuwa mbaya. Kipande chenyewe ni moyo. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.